sabotecate, până să răsinească copiul câte, ia horoscope nemosusu. Oh, câte moate mă molinghia câte, n-aș fi cu tia molingo câte, mena comandela, găina colela, mi-e toată mongisa o câte. Chisa se tava de bilogio, casi mote me contro blese panayo. O saranga niñe, ya ibi pi mama. Horoscope, kete, kete, ya ibi pi. Casi monte mai contro blese panaio, o saranga niñe ya ibi pi mama. O saranga niñe ya ibi pi mama, na komisele mo kete mwanamu. O saranga niñe ya ibi pi mama, na komisele mo kete mwanamu. Kete mon amour, mon jai vipie, nana ponia. Oh, salama nini, jai vipi mama, ma komisele mo kete mon amour. Oh, salama nini, jai vipi mama, ma komisele mo kete mon amour. Moja hivi pie, mote mananga. Moja hivi pie, mabanzo banga. O salanga ninye, ja hivi pi mama. O misele mo kete mwanamu. O salanga ninye, ja hivi pi mama. Na komisele mo kete mwanamu. Lopi Kabros. Dance, some other cooler dance, Usus, dance. Dance, Uzu, dance, Uzu, dance, why?